revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Pois sí, este é un especial de Tempos Rudos Revolution. Especial coxo porque faltou noso amigo Rudo, unha persoa sola, pero bueno, pois xa se sabe. Pode parecer unha banalidade poñerse diante da radio un día como hoxe, de especial efervescencia e loita generalizada, pero bueno, desde aquí a idea é facer unha pequena un pequeno contributo a toda esa xente que pois está defendendo os seus ideales e moi indignada. E xa que escoitábamos La revolución non será televisada a versión de Molotov, pois vamos a ouvir a peza original que tiña que ter sonado diante, pero é o mesmo. Por caso, A revolución non será televisada de Gilles Scott Heron. En versión instrumental. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29th District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no bigger. The revolution will be live. Dende aquí o noso apoio total e absoluto á xente que está acampada no Obradoiro. A todos esos que loitan noblemente polos seus ideais e os que xa están fartos da situación política e económica. Tamén. Porque, aunque o movemento é un auténtico mosaico de ideas, ten un valor incalculable xa só polo feito de conseguir que unha grande parte da xente se expoña a unhas correntes críticas de opinión, que non son fáciles de atopar nos más media. Os logros deste movemento son intangibles, é un patrimonio inmaterial. Aquí, como xa aconteceu despois do maio do 68 francés, tamén arrasou a dereita. Ben, é certo que o feito de sair á rúa unha semana antes da selección resultou un elemento desmobilizador da esquerda máis. Estes foron tristemente resultados políticos instantáneos. Os auténticos resultados hanse ver ao longo do tempo, como aconteceu en todo o mundo despois do maio francés. Dende a miña humilde opinión, a revolución empeza por un mesmo. Pasa por deixar de consumir todo o que non precisamos realmente, que é o mellor o 90% do que consumimos, tranquilamente. It's the only way. Fight the power. Ouvíamos o clásico dos Planet, dos Public Enemy, Fight the Power. É un tema propio nestes momentos porque xa parece como tempo de axir. Semana pasada, ou fai dúas, fixemos un especial sobre Bob Marley. Un especial que quedou como a carallo por problemas técnicos. Entre as moitas cousas que ficaron no ar foi ouvir algo do legado físico de Bob Marley, como algún dos seus fillos. O Ziggy Marley, que é o maior e o que máis se lle parece. E tamén lle podemos ver o careto do Ziggy Marley nos tabacos da marca Ziggy. Pois ben, facía este tema no final da década dos 90. Dos 80, perdón. Look Who's Dancing. Pois ben, parece que non notemos. De novo problemas técnicos. E nada, vamos con outra cousa. Pois ben, non notemos, así que vamos a empezar co Brico María, porque pronto, un só é moi difícil. Este Brico María, pues non vai dicir nada en concreto, vou falar o que me sae dos huevos. É rollo a ver sin casqueta ca música. Pois parece que en casqueta, como temos licencia pa esbardallar e non temos un puto guión, pero vai haber que seguir dando yo bico. E unha forma de dar yo bico é facer un po ri. Pois é, calimeras. O Brico María, un programa asqueroso, pero ao mesmo tempo entrañable. Xa ese pasa a ser o noso logo. Asqueroso e entrañable. Xa que onde foi o 70 aniversario de Bob Dylan, non podía faltar aquí un dos seus máis míticos temas sobre o canabo. A continuación imos ouvir o Rainy Day Woman, Mulleres de Días Chuviosos, do seu disco Blonde on Blonde do 66. Este tema, que teña unha letra de significado un tanto ambiguo, do que moitos se ten escrito, pois ten un estribillo esclarecedor. Everybody Mas get stoned. Todo o mundo debe estar colocado. Imos alá. Yeah. trying to be so good. They'll stone you just like they said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. Stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Agora, por non perder o fío, imos ouvir a versión deste mesmo tema da man dos Black Crowes, que foi incluído no mítico álbum benéfico Compilation Freedom is Norm, do ano 95. E vamos ver se o encontro e se o temos, porque tal como está saindo todo hoxe, parece que... Vai. Well, I would not feel so hard. Os Black Crowes facendo unha versión do mítico tema de Dylan, Everybody Must Be Stoned. Pronto, xe non fixemos bricomaría, pero gracias a Xoaquín Armenta, médico endocrinólogo do Hospital Gregorio Marañón de Madrid, temos a nosa disposición a información que nos serviu de base para facer este briconsello, que non é un briconsello realmente, mas ben é un apunte científico. Antes de nada, moito obrigado, Calimeros. Damoslle cañita. Todos estamos baixo os efectos do principio activo da marihuana. Produce o cerebro para reducir a dor e a ansiedade, entre outras funcións. De acordo con estudios científicos actuais, é exacto dicir que a marihuana está en todos nós, ata nas monxas de clausura. A maior parte do día e da noite, os seres humanos estamos baixo os efectos do principio activo da marihuana. Os cannabinoides se actúan ou exercen os seus efectos porque se unen a receptores específicos para estas sustancias. Descubríronse dous tipos de receptores para cannabinoides no ser humano. Os científicos chámanos receptores CB1 e CB2. Os CB1 están localizados nas neuronas do sistema nervioso e son das máis abundantes. E tamén se localizan no sistema digestivo, tecido adiposo e células do fígado. Os receptores para cannabinoides CB2 só se atopan nas células do sistema inmunolóxico. era lógico pensar que se existen receptores para cannabinoides que veñen de fora, como os da marihuana, existan dentro de nós cannabinoides propios. E efectivamente existen e os científicos xa os descubriron. Son dous cannabinoides e cumpren con funcións importantísimas no noso organismo. Os dous cannabinoides de dentro identificados son a anandamida e o 2-araquidoglicerol. Os científicos descubriron que a anandamida chamar Os científicos que descubriron a anandamida chamaron así por unha raíz sánscrita, ananda, que significa felicidade, ou sexa, que sería como a hormona da felicidade. Os fisiólogos do século XXI denomínano sistema endocannabinoide, que regula un gran número de respostas fisiolóxicas. A súa activación reduce a dor e a ansiedade, modula a temperatura do corpo e a produción doutras hormonas, e ten que ver coa presión arterial e o ton muscular das vísceras. Tamén conduce ao descanso porque reduce o comportamento motor e induce sedación. Xoga un papel notable no control da inxestión de alimentos. Tamén ten un efecto indutor do esquecemento de experiencias negativas e é un sistema moi importante como mecanismo de protección do organismo a nivel celular e emocional. Isto acaba, calimeras. A próxima semana falaremos de marihuana sintética. Algo parecido a marihuana feita nos laboratorios, que non está a ter grandes augurios. Boa noite. So good, they'll stone you just like they said they would. They'll stone